دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا سن مالا شلا ده كان قالوا قال كهش بدوان كلتن اول قالها ولا كان يبو دوماره ام بيدو شي او قرك شي براي دركرا ولا اوكي بو حساب كان تتي خريكا بين توت كان زور در دل دار ساجكو ادي ما اوكلي او ده بيا جلاتي بزرات بيا بزنم بونهات از به کدند خوش آره ایمه دکت بله بلم او ساره نزم لو آماده نبو بله او هاد او هاد ببورن لدوه کبتنم با استعادت بکو بنا کمام کهی اوه او که بنا با پل امرو من اوه اکوا یکشی نادیار و سیر لم ناو چه پیدا بوا با پی او راپورتی که هاتو ها بله وای بوده سم کوا ایو هندکتان بی ناسن تو که هاو ریشی کنی خو منو کاتی خوی در من کدوا بک من ایو دی ناسن او کسا بیان تو جوی براوا بسته بیدنگ بین بسته ام هوا الله لشیل هاتوا بجور اختی شیل دلی من بین تو چه تکانیم بینی و لوکات هرشان بلادی افکان کردوا بس رو مارم الله تکانیم داداوا ایساج لاده اکان بدو این کتونو برو ایر دیم یا اگر او کارا بمشو ای بروا وای بودتم توا اوان در بسر ناو تیر را کنی ایو دا بگرن بلان پیش اوی بین پیوسته ایما چاره اک با همکاره بدوزینه وا پیوستش نیا ایما سنده تی صورتیان بزانین بله پیوسته سر مکاله دیجان باستین بله بله بله بله بله بله بله کاری چه آسان بی؟ بله بله بله بله اصلا لو امان گرژین بله بله بله بله بله بله بله جا بگرین کویا با همون من جا سرکده من بگرین اول ساکتره گورم از روی گتاره کده ها با هم کاره ها اگر شک در زنی ایمه پی من بلد دای تاویست بزنی نقشه بادم موت روی گتاره اکرو سیده بیرم نه هیچ دیش سور در نکده تا و که واسو من پیو گینه لم گرفته روی گتاره ایگ دوزو گورم بله بله بله بله بله بله بله بله بله اما فعلا چی باشا؟ بله بیکی نویش باشا بله بیکی نویش باشا بله بله آمه ازاد کن فعلا اون فکرشی چاک راستا راستا بله بله بله بله راستن راستن ایوی سر بریار کن دا بین تو ستکان دشمنی ایمن بلا من راستی دا ایمن تاکو ایسا نازاین اوان براستی برو ایره دینی انا بوی پیوست زاره آرام بگری اما خجل اوستانا تو ستکانی که تاوان بارن بوی ایمن عبید دیان دلی عبید بلا میوه همو تاوت اوان گرگن اگر وستیان هیرز بکن بو ایره او پیوز نیه ایمه نقشه هیرز بردن دار رجن بخیر آیی کلا ما او خلافی نسیم بین توی دنستی بین تو کرجی شوکو ایوه او توز گنز او بیزا بلا ماما زور بو او تاوت اما حقو توعو زور بغیره تا زور حد تهیبا بهزا خود دانی او ددریسا بلا رده راسا بلا بلا عینی میقروبا زور درنده دنه درنده راستا هلا همان تیره بلا مو جیابو کومانا چی تری درست کردوا بلای اوانا گرگن وابزانو بریاری شرک کردز دا لگلیان در کردوا اگر بیتو بینو ناوچه راو کرنی ایوا وانیا مو کلی وازام قصکم راستا وانیا بلا مو کلی وای بودا چیم که قصکت راست نیست پیویسا که حدم سنیتی سنیتی دشمنکت بزانی وزور گیم دکار دنیا بیم وشفیم از دیگی اگر دو جمعکت احمده بو وابزن خسکم راستا وانی ماو کلی ها؟ بله راستا الیکسندرش همه زر او قصه دکر هر دم براستی الیکسندر زولی برده بو حضی نده که تستم لکز بکن او قصه لکن کز بکا دای ماو کلی تو ده بید سال دیر بی دی خیره کوانی ها ده بی پیز روی خور آوه بی اگر خود بکر کم تو را رو اکوشم نگرده بوی وزم کاری سرز را چیم شد براسی کاری چودری براسی نخوشه زور سورا سلامتی افتا راست سونه دبی افتا براستی بر رای بن فهم خواهم دیا دبی زیادر چاوزه رو پاسا هم بن لالا بوتياتي لالا ها بوتياتي براسي بيبل بوم ها ها كوكو براسي ما زور سيرا قالوا الرجاية تاك الرجان كوا بوسين الشور وهات ندل دارستان هو جيار نكفت نيشان إسا معناي وي الرجاية تريان قطة تبات ياخو لقر درندي تر بشار هاتون وكجاوز تيكا يشي باقي را بله بله نوايا بلا مارزام كذاتا ان بساريان دازال بي مادام شريخاني اللي قال بي من هروي بودتم وارزام كسك لدوير روكان هيا وطيا ها ريبتا دنق سيكس كم بيتو الزور بتالك بعضو ريكوتن لقل دكالي في قرشة بلا اندبين يازشتي شوي بول من ديقا قلت نوايا بلا هروايا بلا وطيت هروايا لواني او بيلشتي شو ابكاتو هروك باقي رابع سيكر بوهي في سبعي قيلات برين كوا سركردعي خوي بساس بيهنه سركردعي لسر قرقه كان كنك عقيلات قرقه چي بيهو يچه چي وقو بينتو باساني بساري دازال دمي تيغا ايشتن بالي بالي اوه مسالة دين سقسب كاك محالا چون ده بامكار روب داد او تنها او ده قرقه چي درده بوهي اگر بمشي او بيب كاتو او زور بحالة داد شوا تيغا ايشتن باش بزانن ها بالي کنه موکلی سوا ده ترسم لیوه اشتی چی بسر بی دل ایسا تشویانی کابنه و دهنه این نخصه یک او آیلم چی سیا هر نه از دو اول مستاور روانیه با امشک بخواییم باشتره نک ساو دیر بین نخیر ده بی ساو دیر بین ایما لباردخش ترس نک دار کنه تمه موکلی تو با خود ساو دیر با بس هم نیجا شد دخوام چه قیشتی ای اگر حتن نه من دلم دل نه باقر نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه جن اي هرشان كذات سر شوية تدلعي هرشان كذات سر شوية لكاتي قرانوي بويا عالم بوينا كواتا عطونا تغيره وانيا بلا لنا كاو لدواء هرشان مو كدواء واروا موكلي كنا موكلي موكلي براجو سلامتم الحمد لله سارة هيت بسرات يا سارة موكلي بنفرت من سيالة دعا هيرشان بوكرتم من عزيزي على دار ربهم والله ليه ما نبور سارة من ظلهم لبن كي ساوزيري ايمه وتيبربونا ولو كاتي ايمه سرخال بوينا دابين برا تشار روشتن برا روز اور روشتن سي روز اوه بنا برا تشار روشتن نقفت جهن لبيه هلا سيطا هم مستيان ناسيك براو كرمي ايمه بو أني أمن الظالم ناو سر راو کردن بر رکو تو ناوانا جماریک منزی بسو چیان کشتو لوی لو ناو سر کوا برگار من ناو زای راوی لینا که این تاکو توزک نیسی زورده بی بله تاج ماریان توزک زورده بناو سکا حی با نفرد بل لگل ام کار لابا زیان که کردو یانا اما حالا ایم ابو که ایم ام شما خوتی بگنی جدام بیش تکو نازن که بنا منو تی پریو براسی یا پری بی آگاهی دابون گورم گوتت بی آگاه بول نبین توی دجمن برام اصلا تو دزانی که آگور گشی درنده و ترسناکا من دمیس بیز اوی بیتن او سکه من دوری بخیینه و لخوا من نفرت چن لیفه های با نفرت بن بزانی چون چوشی گرفت هاتوین اگلا ها وارزان مانا چزوی بسر را تی پری ووانی که آتا نسر بیتر دکی دوا بسی جارشی ترگر رای تو بایه را پیز نسر امزه و دور کهی توا چرا وی بیوتی دارستان اگتان زیوانا بای زوی بیرم دکر دوا که آب گرم و لگل آوی من هنده کاری ترم هبو لم ناسه وقت نیتی ری چاکو پشودانو گرانو بو مالی خواب نخیر ار استان لم ناسه برون اهلا پیشوازی ها نمه اقصانم گوله بیلا سر کرده مانا گیلا اما قصه باش نیه بمنی دلی اما چی ها ببورا من پیشتریستان با حوره نزانی وا بباشی نها دیده برساو او در ایت چی وازدان بچا چی نزانم کوالا گل پیرا گرگیشی وقتا اقصاب کام ای اوه جاتا یاوری گرگا کاتا نکنه وا چه دیوا بیم رو؟ مزر سرم سرمه اولا بونی برو بلا نوان هاوری گرگا کانم براسی همشتشی تازه ها چه امه دیوا؟ راست من مروفم بلا من اگر گرگان داشتی همو بومه یک چک لوان هر دست مین مو اولا کلیان دا توسر حالا مکبه یک گسر تو هجید هاوری به ایمنی تو هجید چشیل مرو بلا من اگر گینا چه بگرن من هاتیوم تا ایرا نه ایوه درشم نه هاتیوم با چش ادرس کردن هاتیوم با اولی رس جام سر برم باز اختانه بینه ایمه چون پیشوان سنده بکنی کوا ایوه شید راز ده اصلا نگرن یاسا زمه منه چیا یاسا دارستان کوا زر فرمانی زورا زوری با خوی اگرتوا دبی پروزی پیوی تاکن ایمه زد بیتوا نخیر نخیر من عزیز با قصه بوچانه رازی نه بموازه قصانه بینه اگل اولا میقمان بدره رازیه ملی رو بیان نه لالا ای نفرت اللیه بی بول حالی هم گل کنه از داره ببرسن احسار اگار دم لم ناسه راب که یان نه یان دتانه ام سلو کانه زیاد لم لی او نظرت چه دخواره و ها باش رو اتا بیچ شیخ رازی لسر اوی لو ناسه بمینی و ها بار هر واز لالای گرزان بینم قصر لگل دکم لسر هموش دیک نمی لیش تیغ نرزایی در بیل لقصه کردم لگل تا ها نخیر مرگ نداد بلان با دواکان لسر شنور بید پیمان داده چه لسر اما لالا لالا لالا تو سلامت لالا ایتر پیش بریمانی نکن لما نو من لیرا و به ایش شویک دستکاری ایشو کار و هرسو کوتا کن من نکن بوی اگر وای بکن اوال لپرسی دو تن لگا زاده کم چاک بیر لما ارزانه بکنه و زیولم داره و دای لگا تا ما چیدید من رازی من سر منو و تن لیرا بلام رازی نی من سر راو کدنی غیق پین از راو به زیر پیچی نیوک لیه اصای دارستان چه گیستن بسا اگر بردو هم بیل سر اقصه بوچانه سر سلاتت گل کبا لپین های سلامتی دارستان لسر دکوا رازی بید لسر همو مجدیک بابا سیدید کنوا تو آید داد بین بوا تگشتی اینجا کرون رو لوازیاتر چی من پیدا کری؟ من افراد بی بین تو به اصلا لبن دستان خوشتار بسر کس بری دیگو من نه علی رزگار بی بسر یه درسال دبی بی تو دیوی لشه دستی من رزگار بی دبی هر بسر درسال بینو و اله ایچام دینه که هر چیز زیادی نکن وای نالی کسی رو جوا کارکتا چون رو نگل دبرد نوا راضی تک کردن بله سرادیک راضی بول کارتا پاسا کن با بشه روا بلان پیش روی برسیم بیه تا باشی او کلیش کن با بینه کار راوت کردوا ای بسر تا گرف اگر شریخان دستی هرمتیم با درست کرد او کارکم ترسی داره